بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم براد ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني، قوله آمين معناه أجب يا رب، وهي كالطابع على الدعاء تؤذن بالإجابة فيه ila akhir ci jotay bi wess wala alhamdulillah minna gisson nañ batu ak limu lambo ci mana que ça soit ci ilm al huruf ak li nga xamantene mom mo adu ci maana bi nga xamne mom moy maana zahir bi ni daw manam bi wër ci bir doomu adama yi manam ci awami ci mas manam ci mas bi buñ waxe ah limi tek manam moy akbar lillah dabar li zatika lillah manam ngir yalla kessa manam kon selal gogu nga xamantene mom la aji ñaan gi di ñaan ak tamit batu ah kon manam budé ci almul huruf lolou amon nañ luñ ci jotal wax budé ci ilm bi nga xamam ci wax ji nga xamantene nak mom la ko ci rahmatu yalla daralu firé jambar gi nga xamantene mom la ci wax ni manam lolou ak jambar la ak jambar gog lan lay téké ak sakku ko xettal gisoon nañ tamit né manam xettali ni ki waxno ni mu waxe ah non manam day sakko tam ñu xettali ko ci ay galankor yo xamantene deug deug ñokoy teye ba tax jégué gi nga xamne lo doon jégué borom subhanahu wa ta'ala du ko amé ci bir lolu gisoon nañ ci jaddon nañ ci wax walu rih saba ngelaw gogou ñu muy uppé borom subhanahu wa ta'ala ñu da koy sann muy upp te uppé ci ak li ci aju ci walu ngeenel ak xewal ak kumu dal manam nan lay mel nan ngay manifester wo ci yow légui muy tej ñaan buñ koy tej dañuy wax amin motax mu ne qawluhu wax ki muy wax amin manahu mana moy ajib nangul ya rab yo sambor en fait amin comme niñ ko xamé suñu yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yahudi iñane wuñ len nu gëna graw niñu iñane niñ len iñane ci batu amin biñ len dox amin way ya rab ajib am ajib ya rab wala bok allahumma astajib ben la mana bi la moy yalla yow borom bi nangul batu amin lol lay tek même boudé borom ko xam yi wouté nañu ci fiñ ko xaré ndax ci amin ndax déjà batu arab la wala batu arab borom ko xam dañ ci wouté rahmatullah alayhi ndax suryani la ci sambi wala amin ndax ci amma la jogé bi téki jitu manam moy ñun ñepp ñi ngi ñew deugmal ci la yow yalla ngir nga nang suñu ñaan alon kon boba amin hein wala wala ci al amnu lo joge bi tekki koolute mo sécurité amna dañuy ñaan yalla nangul ñu manam mu may ñu sécurité ci suñu ñaan gi ñuy ñaan mu defal ñu sécurité nanguko manam mu garantie wala garantie ñu nangul ala kulli hal bat la bo xamantene maana bi mom moy yow yalla nangul manam buñu waxe ba ñepp ku nekk ci des ne amin ñu ne yow yàlla nangu lay tekk. Dañuy wax tamit borom xam ne rahmatulah alayhim dañuy wax ne ki wax amin moom ak ki ñaan ñoo yem, maanaam ñoo tolloo tiyaaba. Comme ni nga xamante ne yent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam ba mu doon ñaan, borom bi subhanahu wa taala ne qad ujiba da'watakuma, nangu nañu seen ñaan yéen ñaar. Mu wax ko maanaam kan yent yàlla Moussa ak kan yent yàlla Harun ala nabiyina wa alayhim afdalu salaatu wasalaam. Fekk boobu yent yàlla Harun ñaanu woon, mais yent yàlla Moussa alayhi salaam moo doon ñaan yent yàlla Harun alayhi salaatu wasalaam doon wax amin. Yàlla ne nangu naa seen ñaan yéen ñaar. Loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne képp ki nga xamante ne moom mooy wax amin ci biir ñaan, moom ak ki nga xamante ne moom mooy ñaan ñoom ñoo nuroo ñoo tolloo. Mu ne wa hiya ta amin moom kattaaba yi kéem tampon la ala doa yi ci kaw ñaan, tuusinu bu yëgle buy waral bil ijabati ci nangu fii ci moom. Loolu tax amin malaaka yi tamit dañuy wax amin comme ñun ni ñuy waxee amin suñu ñaan yi. Comme li yent bi wax ne sallallahu alayhi wasallam man daa li axihi bi zahir al xayb qaala al malaaika amin wa laka bi misl. Képp koo xamante ne dangaa ñaanal sa mbokk julit fekk nekku fi, malaaka bi danaan amin yow tamit yàlla nga am lu mel ni li nga koy ñaanal. Moo tax xaqiqatan bokk na ci li waral nit ki yàlla di nangu ay di ko fajal aajum yëpp soxla bi yëpp mooy le fait que muy ñaanal ay mbokk julitam yoo xam ne xam na leen sax parfois ñu mu xamul, parfois mu ñaan rek de manière générale, mais parfois mu ñaanal nit koo xam ne moom xamul ne mi ngi koy ñaanal. Malaaka bi daal ne amin yàlla nga am lu mel ni loola. Kooku par exemple li muy ñaanal kooku faw dana ko am moom. Moo tax secret nangu ñaan dafa nekk ci ak secret yàlla borom subhanahu wa taala di la fajal say aajo dafa nekk ci ngay ñaanal say mbokk julit fekk yow ñoom nekkuñu fi, sans nga xaar benn intérêt ci ginnaaw. C' est à dire que amul ne ah waaw man day mu xaddam moom bu ma ko ñaanalee nangam dégg naa ni comme nekku fi dinaa ko ñaanal nangam su ko defee ma am lu mel noona déedéet. Maanaam da nga ko koy ñaanal rek ànd ak yéene gi malaaka bi boobaa dina ne amin yàlla nga am lu mel noonu bu ko defee yow loolu maanaam sëkk rek fajuk aajo. Maanaam daanaka fi mu toll ku muus sax moom boo saxee ci di ñaanal ñi ci des rek, maanaam malaaka bi naan amin yàlla nga am loola rek da ngay gis ne sëkk rek say sak aj fajuk aajo mi ngi ci biir loolu. Amin tamit am na beneen place bu ko malaaka yi di wax comme ci julli. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ida qara nan dane ida qara al fatiha maanaam mooy imam bi xatta balaga wala dalina fa quulu amin fa innahu man waafaqa taminahu tamin al malaaika gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bu imam bi dee jàng fatiha na ngeen noppi na ngeen ko déglu, bu jéggee ba ci wala dalin na ngeen ni amin. Hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu ci sahihi. Mu ne ndax képp koo xamante ne aminam dafa dëppoog aminu malaaka yi dañ lay jéggal li wees woon ci Bakar. Léegi nag ci biir wax jooju borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute nañu ci lu baree baree bare baatu amin lan lay tekki taxuñoo jóg, mais ala kulli xaalin yooyu sax maanaa li aju ci amin ay maanaa li muy tekki ak li nga xamante ne maanaam moom mooy ngëneel yi ci nekk ak li nga xamante ne moom mooy wax ji nga xamante ne maanaam yi wër-wërloo ci baatu amin gisoon nañ ko te yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci tafsir bi ñu def ci suratu fatiha ñu yeesé ci amin alhamdulillah moy jotaay bu mujju bi wa manam lool sax mo gëna yomba set jotaay bu mujju bi tafsir suratu fatiha voilà c'est la dernière séance deng kon li day yeglé manam legui day kon amin day waral nanguk ñaan manam kon lool la qawluhu wax bi mu wax nak ne huwa amin legui ska dafa waxat huwa moy mom ha waaw la manam wala bokku na ci tour yalla yi gëna mag ba ñenn ñi sax di wax nak mom moy bismillahir rahmanir rahim tour yalla bi gëna mag ndax day joxagn day jundu liñ wax az-zatul ilahiyya az-zatul mutlaqa al-muqaddasa manam nek gog nga xamantene dañ ko doyal manam dafa absolu dafa infini dafa illimité nga xamantene dafa sel gu jiggi dayo ma nga xamantene mene foute imaginer ak wagneko ci mom lolu mom moy nek gogou mom lañuy wax manam moy yalla xam nga koku en fait yalla mom ñun allah manam yalla non lañ ko xamé pour jundju ko mais haqiqatan huwa mo gëna indiquer yalla que allah huwa moy mom lolu mom motax ci bir suratul ikhlas da ngul d'abord ñu huwa après allah do ngi ñu après ahad mo da woné waxal huwa mom premier groupe arif yu mat ñom di lañ xam ki ngay wax gis nga fimu tollu bo déggé romb motax arif yu mag yi dëgg bu ñu rombé ak ben way naan mom huwa ñom duñ xalaat ni ku dul ne ci yalla la mëna wara dem wara delu ñu xalaat ne baatu mom mom warna mëna delu ci kenen ku dul yalla ndax mom moy ki nga xamne mom la ñepp xam kenn umpulu wuko mais kenn xam ko dafa reer ñepp diko wër te mënu ñu am accès ci mom ndax xel yi duñu ko daj xam xam yi mënu ñu ko pek loy imagine mëno am accessibility ci yalla motax ñu naan mom mais xam nañ ni moma te lepp moma te budul won mom dara du do subhanahu wa ta'ala motax batu huwa bat bu garaw la legi bo waxe lolu après nak bon maintenant benen niveau bu ñom dañ naan allah bu doy nañ ñom doy na len sino ñi ci dess ñom ñu lay wax ahadul ñu kenn ki légui après mu dess légui nak fi rigé ci dess légui huwa kon kon mune kon huwa amin mune kon suma top kon raja mu delu baatul istighasat ginnaw sakku gi nga xamantene mom la sakku xett la ila bayani ci di leral al matlub li nga xamantene mom la moy chakuter ki allah yi nga xamne yaqlubu mom ko sax qala mun huwa mom ila akhir ba fu mu jeex moy huwa amin yaani manam mi ngi ci nam ne uridu man dama nam dama beug ming ka ci yow al wusula jokku ila mahall ci beurebu ak tawallu manam ak tawallu moy teyi manam tawallu moy ki manam shiddatul khayra moy shiddatul khayra manam moy tartaru ngeulumte moy lolou lañ wax tey ci wolof moy tartaru ngeulumte de nga dama bëgg yegg fofa fillah ci bur yalla taala aji kaaji xobban ngir sop gi mako sop wa ijlalan ak maggal gi mako maggal yikiti gi mako yikiti dem ba wala manam kon mo gis nga baat bobu moy huwa gis nga manam lolu mom lay jundju ci baatu huwa mom la mom mom mi nga xamantene amuñu ci mom luddul mom ñun mënuñu xam ci yalla luddul mom akhana limu def tejal manam amma ci en son essence c'est à dire ki mu doon ci nek nekam en son essence ñun mënuñu am xam ci mom luddul mom ah jeexna amul leneen luñu xam ci mom parce que lan motax parce que nek nekam dafa nek lo xamanteni kenn mënu ci am accès dafa inaccessible dafa imperceptible dafa intangible amuñu ci accès Allah mom motax en son essence mënuñu ci am accès xamuñu ko yelente bi sallalahu alayhi wasallam mom rek moy jaamu ko abduhu jaamu moy sayyidna muhammad kenen kudul mom jaamu turum yi nga ak melom yi bamou dess ñi nga xamne dañoo jeex ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñooñu mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme dañoo jeex ci mom dañu nekkale jaamu koku manam jaamu nek nek ni lool nak mom moy mom lay ñaan manam dem ba jeex ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngir meuna jeex ci yalla ngir sopp gi ngi ko sopp ak magal gi ngi ko magal andak manam lolou yep nek lo xamantene daf tay am ak teyi ak jaxaso aku lan geulumte gu tar wowote lolou nak qabla al gharq mom moy jitu laq fi bihari ci geedji jam'al jam'i moy dajek dajeji manam moy l'anéantissement total moy jam al jam l'anéantissement total dans le recueillement de l'essence divine lol mom moy jam al jam ala hein ala deng lol mom moko kon li moko jitu manam bo demé ba jax le tey ki ci mom gëlumte ci yalla ngir sopp gi ngi ko sopp magal gi ngi ko magal nit ki nak après bu passé étape bobu day dem benen étape moy étape bi nga xamantene nak légui day dem ba sey complètement ci bir yalla en tant que essence en tant que manam entité bo xamantene entité englobante manam nga xamantene légui mom bopum dootul yegati ak nek nekam manam benn mbir mo fi nek mu yalla jeexna lool nak benen mbir la bo xamne wala muna watawallu teye gogou jaxaso ngeulumte gu tar gogou fi lay ci bur yalla taala aji gaju wo mo moy istilaku ak alako gu mat seuk fi xobbi ci sofa la manam alku alku bat istilak alak halaka fil ardi manam moy dafa dem ba sey da balalna rawama moy sey seyna wala dafa sey kon ci bir sop gi mu sop yalla falam ya'lam mota khamul qurbahu ak jegeñam mom yalla min boalihi ginnaw manam ci manam du ko meuna du meuna xamé jegeñ jum jege yalla ak sori jum ko sori moy dafa dem ba jeex ci yalla wala yawmo du meuna xamé tamit bisam min amsi ci dembum manam tayam ak dembum meuna tulun xamé wala ya'lam te du xam kam man ñaata manam luñu wax ñaata moy nombre mënatu ko xam wala kayfan du ciagen naka manam moy circonstance de manière comment mu xamatu ko wala rasman du xam aw reud manam nan li ni moy mandar gam lol mënatu ko xam li ghalabati na huwiyati ngir notek lu al huwiya moy koduk mom yalla manam lolu tamit moy anéantissement bobu rek moy nit ki day dem ba nga xamantene yalla rek ka fi nek koku lolu nit ki bala mu ko mun réaliser munu ko réaliser lulul ci bir yenente bi sallalahu alayhi wasallam lolu moy al huwiyatu moy le fait que lepp mu delo wat ko ci yalla ay kessé dem ba nek ci état bo xamantene amatul dara lu muy bayyi xel wala lu muy nek ci xelam wala ci xolam mom dootul nekati même mom ci bopom en tant que mom mais tout temps leppam mi ngi ci yalla mi ngi delou wat ci yalla deeng nga ndax lan ndax moy xam nga yalla dafa am ben motax kojuk yalla gogou muy yek lool moy halu huwiyya bob manam moy al huwiyatu as-sariyatu bay aji daw fi jami' al wujudi ci mbolam nekti fi alayhi ci mom manam mbolam minde fi mom bu len gisee du gis lulul yalla manam mom bu xole bopam du gis lulul ne yalla mom mo feñ a travers mom et que bu xole yalla du gis lulul yalla te limu gis ci yalla mom lay gis ci bopam te niki nonu lolou lay gis ci mbolam minde fi lumu xol rek même affaire bi la koy jox moy ne yalla la fi gis gisul lenen ki moy kon ahlul itlaq ahlul mahabba voilà ñooñu la fala yaqdiru lu am katal an yantiqa ci mu meuna tuddu di wax bismihi ci turam haybatan ngir teyu moy charisma wa ijlalan ak magal manam moy gratification wala témoignage de la splendeur voilà magnification magal bi mi magal yalla majesté bobu muy témoigner ci yalla lolou mom motax hein ak charisme bi ni am ci yalla lolou yeug gi mi yeug ni yalla mo fi nek lolou mom motax du meuna sax tuddu touram manam du meuna wax Allah xam nga fim toll leg amna ño xamantene bo toge ak ñom wala bo nek ak ñom do meuna jatt sen tour comme président ñu fim toll do dem ba ci kanam président nan ko François non cette année da nga monsieur le président voilà mom nok non mais bi mom dafa dem ba nga xamantene lool sax doon ko meuna wax mom rek lay wax wo moora mo ne qala waxna baadu rijal len nga fet Allah wa dafa am amna malaka yu melni tamit wa ñooñu ci ni ñu mel non la afraali non la len yalla bindé ci xol malaka yoy ñoom malaka yoy comme ñoom non comme ñoom lañ mel comme afraali wa al muhayyamuna lañ leen di tuddé moy al muhayyamuna moy al aaluna wala no al aaluna min al malaikati ñooñu ay malaka lañu wax xamné xamuñu keneen ku dul yalla ñoom xamuñu existence keneen ku dul yalla mom la doon wax iblis a astakbarta am kunta min al aalina lutax sujootulo xara da ngay riril wala bok da nga bok ci aaluna al aaluna min al malaikati manam aaluna yoy ñoñu ay nit lañ ñoo ay malaka lañ wax xamne dañoo kawé kay way bo xamne ba bari yalla da leen bind ci anam go xamne ñom keneen ku dul seen borom xamuñu ko mais al muhayyamuna yi ñi tamit jégué nañ xaal bobu mais ñom afraade en fait moy al karabiyuna ñom la ñom ñoy al muhayyamuna ñom la wax ñoo al karabiyuna ñoñu ñoy ñu yanu arash jurom ñett yoy lool tax afraadi sen nom de nek lool jurom ñett sama za hein za do ha wala manam de manière globale hein karbiyuna wa kar al karubi al karabiyuna wala karubiyuna ñu wax sama kurubi yuna ayo dañ koy wax ni mais karbi wa karabi yuna wala moy al muhayyamuna nga xam tane dañu am ben charisme bu ruy ci yalla manam ba jaxlé ci yalla dañu jaxlé ci yalla ñu malaka yoy afraade non lañ mel gisunu lulul yalla te xamuñu lulul yalla buñu nekké ci kaw suuf di dundondo nit ñi yalla rek lañuy gis yalla lañuy dégg mom lañu xam mom lañ amul leneen seen aduna yépp noonu la ñu gis ñoom te pourtant non en fait ñooñu ñu yéene leen parce que voilà malgré que noonu lañ mel kenn mënu leen détecter tout simplement parce que dañu dund comme nit ñi dañu am vie quotidienne bu normal comme tout comme le citoyen lambda ni ñoom lañuy solo ni ñoom lañuy waxe ni ñoom lañuy doxé ni ñoom lañuy ki mais en réalité lool moy extérieur seen intérieur du lool seen intérieur moy yalla rek lañu gis ñoom gisunu aduna bi yalla lañuy gis ñoom pour ñoom bu ñuy wax affaire aduna li ni ñun manam dafa absent ci ñoom yalla mo présent ci ñoom lola tax nit ki mën na mag ak ay afrat kenn ci ñoom ba genn aduna dund ak mom bok ak mom benn keur pendant 80 ans wala 50 ans mu nekk ci maqama bobu nekk ci di dundu xal bobu te duko xam waawé te duko xam manam bu lo développer bopam waaw non parce que nit ñi mënuñu manam comme des morceaux mënuñu am discernement bobu mënuñu ñu la do dem na discernement dafa def mënuñu mën nañu am jurni sin dañuy fogné waaji mom man ak moma yam mën nañu am jurni sin yu leen wone non ki bokut ak ñun mais ñom tout temps dañuy japp na ñoy parce que nit ñi xawuñu nit ñom mbubu nit lañuy xam manam li nekk ni interface bi loolu lañ xam té nit do ko xam loolu à travers reflet bi mu lay yonne fek yonne wu la ben reflet buy wone ni ki moy buy wone ben réalité bu mu lay dévoiler do ko xam abadan fim toll ko tassé nit ci mbéd mi sota sey nit ci mbedd ni doko jappé loolu citoyen lambda amul lenen lokuy mun jappé parce que da ngeen tassé ci mbedd mi kessé xamou xamoula bonjour ngeen sepp wala hein salam aleikum au grand maximum yayi deg kon yow munu loko considérer loolu ci lool su fekkenté da nga am lo wax mu tontu la à travers tontam kessé nga ko meuna jappé amul lenen yow mënoko considérer loolu à travers mom limu la wax image bi mu la won rek yow loolu nga ngay meuna xam ci mom parce que effectivement ñi am xol beut xol bu ubbe ko ba ñuy meuna xam nitu yalla yi ñooñu beut xol bobu parfois moy teju ci nit ki comprend nga beutu xol bob moy gem moy teju leleg nitu yalla bi mom ci jëmmé bopam dila dimbali won la ci bopam lu mak mais ce beutu xol moy gem batay ba tax doko gis souvent nak lolu bu ko dalé ci comme ni serigne ni bu mak ni comme moy li doono sang ne benn serigne deug leg leg lolou sax mën na tax mu bayyi talib ay xamne ki bon ki ce n'est pas la peine en fait hein parce que lan nga bëgg mu wax lako man may diw man li la toll lolou bu ko def dede lolou du ko def mais nam fu mu jaar pour la effectivement mais non lolou duko def dedet abadan do deg lolou dafa rar en fait serigne koy def yi wax ne wala yek sina ki nangam bu jël exemple serigne rek radiyallah do jamais nga deg mu wax luy aju ci ay mbiru bopom wala lu aju ci maqamam yi bamou def amna ay rar affaire yu muy netali ni wala yu muy wax yu junju ben affaire bu garaw ci maqamam mais jamais muy tok di wax di décrire maqama mom mo tol nan mo mel nan mo nangam nit yalla non lañuy mel nit yu bari ci ñom lu ci upp ci ñom non lañ mel parfois xamal ni luñu la révéler won la ni la wax la ci dara neub nañ la jurni lu ko upp duñ la won mukk jamais lepp jamais duñ la wax lepp maintenant yow yaay am gis gisu xol gis li ram li ci dess mais ñom jamais jamais abadan loolu duñ ko def loolu moy seen xal ñom mais comme afradi dañu spécial ba paré seen xal dafa d'ailleurs loolu tax ñu tuddu afrad moy singularité bobu moy l'afrad en français moy les singuliers ça dit que seen singularité bobu motax nit ñi duñ leen mëna xamé ils se font dans la masse exactement mais jamais do len xam jamais jamais a moins que yalla may la gis gisu xol bu reuy mais discernement bu extraordinaire hors du commun nga ndort ko ndort hein ndort ko mais dina am ben moment ding ko xam su fekete ne da ngay diferenté ak mom mënoko baña xam bo amé discernement bo extraordinaire bob lay wax mais carte commode mortal jamais ñu xam ko parce que ñom mënuñu am discernement bo parce que pour ñom duñu fogg né mën nañu dundandu nit ko xamantene dañ koy gis souvent fekk koku ci ñoon la bok ñom mënuñu imaginer lool ñom pour ñom bu ñuy gis nit souvent non waru meuna bokku ci gaay yu magay non c'est impossible lool mo motax te ñoom xam nga bari wuñ ino sama ko huit lool moy bon officiellement voilà mais au point lool wallahu a'lam xam nga man sama xam xam bari wul ci domaine donc bay djeglu seigne bay tout voilà donc non direct da nga lat man xamou sama xam xam bari wul ci lolu woom yu ban ci tot voilà voilà amna yenen amna tamit lenen lutax ñu len koy wax ak yenen mais ala kulli hal ñom non lañu mel dañuy lap ci geej gog amna ci yenen walu yi tam ñuy am lolu mais leg leg mais du permanent comme afradi ñom dañu singulier au particulier mais est-ce que ñom may jéggul dé est-ce que ñom li ñi jot ñom ñokoy bok ci bir afrade waaw mais comme maqama bu nek nit ñi mën nañu bok maqama biñu taxawé mais duñu bok niñ koy taxawé ak niveau biñ koy taxawé fi mu tollu Sénégal amagum na ñent président yépp tollo wu li liggéey ci réew ma mais ñom ño tollo niveau degré grade respectabilité wu président maqama président ñoko tollo c'est sûr mais tollo wuñu niñu respect bi le nit ñi jox tollo wuñu niñu incarner sen homme d'état tollo wuñu liguey yi def sen réalisation tollo wul lol wa lol maqama yi tamit nit ñi dañ koy yek nek ci mais tollo wuñ niñ koy réaliser wala mais ñoom dinañ xamanté seen biir han wa dina ci am ko xamné moy nek seen jitt amna groupe bu ñuy wax mafatihul kunuz ñoom ñent lañ en fait afrali amna ñent ñi ñuy wax mafatihul kunuz ñoo gëna kaw ci seen biir ñoo ñoo gëna kawé ci seen biir ci witi voilà d'accord akon mo fatiou ko ci ay afrad wa ay afrad d'accord fatiou ko ci ay afrad la ñu am doole sax la ñu yéme li wa ñu yéme sax gaay yu karaw ñom non lañ mal d'accord ñom la yeen cheikh yeen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa ne al awliya man idha dhukira allah idha ru'u dhukira allah walu moy ñi nga xamne buñu leen gisee sa xel day bo leen gisee sa xel day dem ci yalla cheikh mu tidan radaram ne waaw deug la mais ne yeen tibi sallallahu alayhi wasallam waxam joju du walu yep mo taxone muy wax ma fatihul kunuzi la mo tax muy wax ñom nit ki bu dajj ak ñom ci mbedd mi ni sax wala yoy rek automatiquement xelam day nekk ci yalla ko xolé amna nak kenn ko ma lajoon ci ñom mbir mom ne ko luma jaaxal moy leg leg ma fatihul kunuzi nit ñi mën nañ leena xam parce que ma xamna la te nit ñi mën nañ leena xam mais jamais sen xel dem manam sen xel tourner bani waji ci ñoon la bok mais mënuñu ko imaginer en fait c'est impossible mune waaw mune c'est que ñoñu il faut que ñu am quand même touti basira parce que ñoom en fait xolal walu khadir alayhi salam ci ñoom lu bokk moy ci afrati sayna khadir alayhi salam xol yeenti yalla musa alayhi salam limi mag xamé wu kon xéet xam xam bi mu yoron motax ñoom xéet xam xam yoy walu di yor nank walu arif am nañ nank xam xam bu tuddu nangam ak nangam en fait ñi leen xam ñoom yépp ci ñoom moy afradi afradi ñoo leen dajale mais sino ñeneen ñi ci dess day am yu ñu xam am yu ñul xam ñoo afradi ñoom yoy xam xam yépp dajale nañ dem xam xam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yépp bolé 111 xam xam la 111 yo xamantene benn bu ci nek ay timiri junni nak ak ay nangam junni xam xam lañ xadiro ci bir xaj yoy benn bu ci nek tamit do ay xitaf xajro ay junni xet xam xam afradi am nañ ci am nañ ci benn niveau bo xamantene ñom da naka ñom rek ko am ñom rek ko am min xudbu bi am ko Afra di ñu yéme mën nga dund ak ñoom suba ngom bu deg becc wallahi do leen xamé abada tellement dañoo simple tellement dañoo mel comme yeneen nit ñi tellement dañoo ko mo paré yalla béral na leen ay xéet xam xam yo xam tane ñoom rek ko am gis nga li Ahmad ibn Mubarak wax wax ci Abdou Zaba radiyallahu anhu yalla xamal nako li ne da doon wax mais daf ma doon xamal ci ñu jëk ni ak ki bu melni da doon dund nak ñom di wax ci xalu yent wax ci malaaka yi sen race sen qualification yi sen degree man lo xamne fogon na ni lolu nit mënu ko xam ak yoy afraad yi dañuy am xam xam yoy yep dañ koy xam ci anam bu yemi mais en réalité yalla rek ka def ñor yalla rek lañu gis suba ngon guddi ak becc seen lepp yalla la yalla nañu yalla moy ñu sopp leen au moins au moins ñu sopp leen te yalla buñu yalla ñu yalla buñu yalla natto tafé kenn ci ñoom te duñu ko xam gëndëm yalla buñu yalla natto lool Je vous ai une question. Jamono yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci sahaba yi ñan ñoo nekkon afran yi khulafa ar-rashidun yi ñan ñoo nekkon fatan kunuzi ñent ñi Allah d'accord ñom ñoy afran original yi mais yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopum ci afran yi la bokkon avant muy avant muy ñi koy jox nubuwwa avant muy voilà mo tax da daan dox ci mbedd mi gu gis garab gi xeer yi diko nuyu et cetera d'accord afraad non lañ demé afraad bu ñu dox ci mbedd mi xeer yi dañ leen di nuyu nit ñi duñ ko dégg mais ñom dañ koy xam luñu romb muy ki ni da leen nuyu tout temps and Allah tous les jours kaba gi day ñew wër ci ñew wër leen kaba gi moy déplacer wu fi mu nek ñew wër leen jurom ñaar yoon tawaf leen jurom ñaar yoon tous les jours garab yi tamit dañ leen di nuyu d'accord gaay yu bax yi rabbi yallah d'accord yam ñu yalla tax seen barke donc ñom ñoo ñent ci waa wala mais afraad yi ci dess yépp nak dañ leen seen xol dañ ko tabax ci ñent ñoon ci xolu ñent ñoon seen xol dañ ko tabaxé ci xolu ñent ñoon d'accord waa man nak dama jappone ni ko xolu afraad yi dañ ko tabaxé ci xolu sayyidina khadir alayhi salam non sayyidina khadir alayhi salam mom ci bopam ci afraad yi la bok motax martaba bi mu amé moy martaba qutbu zaman jam xéetu yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que afraad yi ñom loolu lañ mel seen xol yalla afraad yi martaba biñ amé moy martaba qutbu bu mag bi rawus ñom ño tolo qutbu bi ëpp leen doole gënu leen kawé sauf que dañoo bokul rôle yu ñuy jouer ci aussi dañ ko nommé voilà en fait qutbu bi mom ci bopom ci afraad yi la bok d'ailleurs motax ñu nan ko al fardul jami' fardu mom moy singulier wu afraad mo pluriel la quoi voilà d'accord mais afraad yi ñom ñoo gëna fiix parce que ñom amuñu ben responsabilité mu teggu seen kaw qutbu bi yilifu leen qutbu bi xam nga lan la am ci ñom gis leen xam ni ñi ñoy afraad yi d'accord jeex fa la yam amul ci ñom ben autorité amul ben sañ ci ñom ni man ni katan ni dara yilifu leen ñom yalla rek leen yilif keneen amul keneen ku leen yilif gay ka gay wax yoy rabbi allah wala nit ki nak ñom motax ñom dañuy incarner xal bi xamna yalla rek dañuy gis ci lu nekk et cetera amna tamit ñeneen ñu mel non amna ñeneen walu yu ñoñu non moy ñi ma la wax naan la ñent gindi la ñoñu wa ñom dañuy mel non ñom tamit non lañuy mel seen xal ñom ñoy borom ay naani wala ak nu naani wala ñom moy exactement ñom xal bobu lañu ñoon tamit dañoo particulier torop même ci voilà ci bir awliya yi dañoo particulier torop du voilà deng neena qala waxna ba'dhu ar-rijal kenn ci goori neena laqitu dajana ba'dhu muwallahina ñenn ci ñi nga xamni dañoo teyi dañoo jaxas manam non manam ñi xam dañoo seen xel dafa jaxaso fi voilà moy ñoñu nga xam no geulum ci yalla fa qultu maniku assalamu alaykum manam mo la ma ngi nuyu yalla na jamm sax dakk ci yeen fa qala munahu mom fa qultu maniku ma ismuka luisatur qala huwa munahu allah fa qultu maniku min ayna aqbalta ana min ayna ana tukke fan aqbalta nga deggmale manam fan nga joge qala munahu mom huwa la xam fa kuluma lepp lo xamantene fa kulama lepp sa yo xamantene sa aldu laj nako an sey ci mbir mu mën don qala dana rek huwa mom loko laj bu huwa fa qultu mani mo wax lo ñen ko niko la allaka xeyna yow turidu da nga nam allah bur yalla xana yalla nga bëgg neena fa sa khatamu dadir ila al ard diko susu wat taraba mu dali fut futi kalmas bu waxe kenn ki nga xamantene dañ ko rendi wo matamu dadi de ci saasi rahmatullahi yarmu ndig yalla ali yalla sax de ci saasi mu dadi de lu digge yalla baat allah rek ne yalla nga bëgg rek affaire bi kiko xaal bi yi ëpp ko doole mu daanu de la ndax teyé jaxoso gum jaxoso ci walu yalla lool nak xaal la ko bu nekk ci mom ni non mais dañuy nek ci xal terrible ñom leg leg subhanallah terrible dañuy arriver ci nit ngay en fait c'est que en fait nek walu yu dafa bolé ay ñaari bi dafa bolé metti ak neex mom dafa bolé ñaar yoyu dafa neex dayok neex mais dafa metti dayok metti tamit manam bok ci niveau yu kaw yoyu parce que en fait dañuy nek ñoo xamne tamit buñuy seen xal tout temps day soppeku arif billahi seen xal tout temps day soppeku min mel demb bo leen gisse bokk ta tay bo leen gisse digeenti bi ay soppi te yu bare amna ci seen yaram ndax tour yalla yi ñi découvrir yi ñi xam tout temps ñu koy def ba pare day soppi seen yaram même da koy soppi manam intérieurement pas extérieurement en mutation lay don tout temps ce qui fait que lool tamit day tax sen comportement parfois day gawa soppé ko luñuy gën di avancer nak ci walu yalla soppité gogou day gëna gaw day gëna rapide soppé ko gogou lu muy gën di rapide nak environnement bi ñi dund duñ ko mëna comprendre dañ dootul manañ dootuñu mëna comprendre rek fi mi waxé dootu ñu mëna comprendre ci ay agissement yaway légui dafa sof légui mom ha day jaay affaire légui voilà légui nangam day nek en décalage voilà total parce que parfois tamit day nek ci ben xal bo xamné day jéki manam nit ñi dañuy wax ak mom sax mais mom day am du mal pour comprendre lan la nit ci di wax ak mom wala leg mu nek ci xal bo xamantene mais day gennu tass ak nit ñi mais day waja waccu tel xelam day tey waaw oui na xetu ku mu dajel non pas xet bi mais yalla nekkal mais mom en tant que nit day obligé comme ku nek ci terrien la il est un terrien. Donc, en tant que terrien, il y a une obligation aussi. Bien sûr. Parce que, attention, hein, si je ne sais pas si je man ma ngi gis ki ay tour yalla yoy mom xamul lolo mom limu xam moy dépense bi nga genné xaaliss jox ko lolo la xam du dogi jep voilà xam nga niki nonu non mais si collègue yi tamit xamuñu ay affaire yow yi ngay ki fi ngay liggéey non ñom xamuñu yoy nit ñi ngay tassel ñom mënuñu comprendre yow fi nga né kon boy wax ak ñom lélé nit ñew dis le problème mais mom yow sa xal ak ni ngay gisee mbir mi ci yalla ak yoy non lolu mom concerné wuko liko concerné moy sama problème bi la lay wax dama bëgg ñu waxtaan ci en tant que nit ñu simple bëgguma ñu waxtaan ci ngamay wax nga nekk ci sa niveau bobu dedet bo amé benen gis lolu dëlent ko ci sa bir man boy wax ak man nga wax ak man en tant que nit kuy wax ak ay wacc ci sama niveau voilà lolu nak mo xawa jafé en fait di tenir niveau bobu mo compliqué en fait lolu nit yalla dañu am parfois problème bobu manam lolu moy gëna metti ci man nit ñi dundu ñom manam nan lañuy mëna juggé ci seen xal bé en même temps di mëna dundat ak nit ñi ci suuf moy yékkati ko gi ñi yékkati ko ana nan lañuy mëna waccé waté fofu nak mom moy ñi doon yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam deug nak ñom ñoy mëna lolu ñoy man di mëna nekk ak nit ñi en même temps ñi ngi ak seen borom manam en même temps ñu nekk ci xal yu metti yoy yu kawé yoy mais en même temps buñu nekk ak yow ni jamais nga do leen mëna détecter parce que dañuy dund ak yow normalement di waxtaan ak yow normalement di jamassante ak yow normalement nekk ak ki di kafata fafa di ré di yoy di ki hein fekk seen bir mais ñi ngi ci leneen c'est vraiment ailleurs mais ñi ngi ci leneen c'est ça aussi le problème dañuy am problème bo ma mais malgré lool duñ ko woné par exemple malgré parce que xal biñu nekké parfois comme ni buñu togué nit ku nekk seen borom ben jamono jo xamantene ñom seen yalla yalla rek lañ nekkal après ñu tassé nit ñi bëgg waxtaan ak ñu non bëgg wacc par exemple jënd mburu boulanger da ngay découvrir benen mais c'est vrai benen dundula wa lolou de vous voulez une baguette s'il vous plaît wa wa di di ko fak yow nan la info yi nangam xewna fe geul té attention amo droit won ko contraire bien c'est ça aussi no bok ñom ni ñi neex ñu la metté c'est extrêmement difficile côté bobu tamit bon lolu côté ben côté peut-être sax côté bobu moy bi gëna difficile et puis tamit tout temps do am envie di manam manam tout temps nit ñi tamit à un moment donné da ngay nekk dans l'incompréhension dañuy nekk dans l'incompréhension duñ la comprendre effectivement parce que dañ la daan gis ngeen di waxtane li ñun ki nga jékk jékk afa wop du wañé ko wala ñu gis né dañ nga ci désintéressé wu gey ci da ngay bëgg wax lu am solo ñom ñu nekk ci seen tiaxane di waxtane mat su bi xewoon nak ay ki té yow da nga dul am envie wu di nekk ci yoy lo nak foko défé ben yoon ñaar yoon ñet yoon ñaar yoon ñet yoon ni commencé la mbamb da commencé am problème pour rien comprendre sa attitude. Voilà. Être incompris dans le cas de la tour. Wow. Donc, quand on a dit que les gens qui ont été qualifiés, c'est le maïdan qui a été dit. Il y a un hashtag qui a été fait pour les gens qui ont été attractés par les ijlalis. Hashtag qui a été attractés par les ijlalis. La khifatan bal haybatan. وصيانة لجماله وأصد عنه تجللا وأروم طيف خياله فالموت في إدباره والعيش في إقباله أشتاقه مانكوي ماني خر خمم تي دجاج موم فإذا بدا واي سايو فيني رك أطرقت مدادي واتي سان بوك من إجلاله غير جيم ماغال جيم كو ماغال لا خيفة لول نك ديف موكو غير راغال دي بال في نيك هيبة اك تيو لا كاريزما ريسبو بو ماك بيمكو جوخلا wasiyanatan ak ñoal li jamalih ngir taram gi manam wala preserve kiko wala reer gi muko magal la wa asuddu neena ma ngi dum moy an wolif ko ta jallu dan ndeysan manam def ko ci anam go xamantene ngir manam ngir jox ko jëm la wa arum ndax may sakku nak tayfa tayfa xeyal yi manam moy cieneru moy tayfa moy tayfa xeyal moy cieneru janeram manam tay fim tol buma toge mu melni dafa dama tok xam nga leg leg lolou mën na dal nit leg leg mu jek jek rek melni dafa am ku mu gis ku ko rom wala lolou lay wax moy tay spectre moy spectre wala wala ñoo rek lu melni ku rombu ni wala fal mautu de fi idbarihim min ci dumoyum wal aysu dundu fi iqbalihim min ci han mi ngi ci deugmal ko manam dundu mom moy deugmal yalla de nak mom moy dumoyu ko qala waxna al shaykh serigne bu mag bobu bax ba abdul qadir moy al jeylani radiyallahu anhu Allahu ta'ala anhu mom waqat deug deug su ila fa fek boba la waqat fek boba deug deug su ila lajon laje fon nako anil mahabbati ci mbiru soxel wal hubb ak sop ak sop fa qala mun al mahabbatu tiofel huwa moy tashwishun ak jax jaxal la yaqaw bo xamne buy rom buy rot la fil qalbi ci xol fa tasiru mu dadu mujje nek alayhi ci kaw ad dunya aduna yep ka khalaqatin melni ak wërngal khatam ak jaaro awola bok majma dajek maktamin manam ak ngaxare gu tax wala tis maktam dañ fay wax manam moy buñu wax ni comme ni nit ñu bare buñ dajalo wi ni nek fek tis mo len dal ben émotion bu mak dalen dal ni souvent comme ni dëj ni bu amé bu général ni dëj ñep nekkalo dans l'émotion deuil national xet yoy lay wax maktam manam yoyu nit ki day melni nonu moko dal tiofel kon lool la manam aduna bi day melni rek ben bu dalé tiofel ben mbir la bo xamantene lu yëngal xol la bu yexé ci nit aduna bi day touti ci mom ba melni jaaro wërngalu jaaro ni lepp day touti ci mom wala bok mu mujjé nek ko xamantene day melni ku nek ci tiss ak ñax xam nga parce que sopp nit ki tamit limu sopp bu dé da ko sopp deug il faut que mu bolé ay mbir pour sopp gi mëna nek sopp première chose moy day bëgg jot ci lola ñaaral bi moy day julli day ak cionum sa suné pour mëna am accès ci pour mëna ci jot da ci sonu ñettel bi moy foko fekk day ragal affaire bi rëcc ko ñett yi fekk dajewul ci nit sopp amugul bo bëgge dara fokk loolu ñett yi dajé ci ñew bu ko jéjël sonu ci té bañ ko ñak té ragal ko ñak ragal ko ñak ragal ko ñak motax ñakare gogu dalay dakoy dal tout temps tristesse gogu deng nga émotion gogu wa amal hubbu ndal lool moy al mahabbatu moy taxé wa amal hubbu ndal sop nak fa huwa moy al ama ak ngeulumte rek moy silmaha anil mahbubi wulif ki ñi sop haybatan ngir teyu lo ho ñel ko wal ama ak silmaha an khayr al mahbubi wulif keneen ku bokku tak kañu sop ghayratan ngir firange alayhi ci mom deng kon al mahabbatu moy tioxel al hubbu moy sop al mahabbatu mom la wax sank tioxel gogo al hubbu sop nak manam mune sop nak moy ko xam moy li nga xamne mom moy silmaha nit ki day silmaha xam nga tiofel gi muy wax moy mahabba day waral bu awé ci bu accé ci nit kon aduna bi doy do nek lu tuti ci mom manam ku sop yalla aduna day dal di meuna doyalete ci yow dotu amati doore day tuti ngay jakarlo mom mu nek lu ndaw loy gis du deug wala bok nga nek ko xamantene da ngay tul nek dans l'émotion tout temps da ngay nek dans l'émotionnel émotion mën na nak émotion bu mën na positif nga contane wala mu négatif manam bon pas négatif ci walu yalla mais mu and ak tis ni jaxare bu jax gogou ngir ki nga sop muy yalla leg leg mu nek leg bu ne xub moy mbeugel tofel ak mbeugel wala al xub wala moy sop manam mbeugel wa moy sop lolu moy il faut que nit ki day dajale ñaari kon manam il faut que musulma xa wolif kamu sop manam mom du gis kudul kamu sop manam mais silma xa bobu day andak manam le fait que du ko meuna gis du ko meuna xol du ko mëna xol ndax lan ndax respect bu mak charisme bu mak bi koko am ci mom motax du ko mëna xol manam kon mom du ko gis mais aussi manam mom day sil ma xati ñaari côté day sil ma par rapport ak ki mu sop ce qui du ko mëna xol ngir magal gi ko magal respect bu mak bi ko jox mais kenen ku dul koka du ko mëna gis tamit ngir fiir gi mu fiir firange gi mu fiir ci ki mu sop bëgg gi mu bëgg kiko sop ki mu sop fofu motax kon sop mom aman ak silma khala kulluhu lepp fama yaqdir du am katan an yafuha ci mu mëna wax sax bismihi ci turum wala du tiagen an yasrifa ci mu daqa anhu wolif ko lubbu ak lubbu moy ak xelam manam moy noyou moy salu xelam lubbu moy l'intellect moy le fondum de l'intellect sal salu sal bi manam moy voilà deng kon voilà d'ailleurs lolu même digënté ni té ni sa day am né la nga gis wa jo xamné day am ndaw sam dokk bëgg ba nga xamné té du nango wax turu hey mis versa deug voilà ay Allah jalla sabu amin denga qawluhu wax dimna amin amin manaw manam moy balir ni yalla nga jotale ma ila hadal maqam ci bile maqam amin amin denga kon fi tam mo xat amin denga huwa amin gis nga sop gi mu sop yalla motax mu du sax wax turum da nan huwa rek mom qawluhu wax gi mu wax ne ko sallallahu julli allah ur yalla ala sayyidina fi lay jeexal allah wa sallaya na julli allah bur yalla ala sayyidina ci sang sunu sang bu bax bu magba muhammad sallallahu alaihi wasallam amin khatama neena tej nga as-salatu julli alayhi ci mom bi salatu ci julli alayhi ci mom julli gi muy julli ci yantabi sallallahu alaihi wasallam moy salatu moy yaqtar haqqati allah min koy teje ci di julli ci yantabi sallallahu alaihi wasallam wa sallaya na julli allah bur yalla alayhi ci mom sallam te musal ko wa khatama ha tej mu teje ko bi khawri ci wax ji mu wax amin manam moy salli yalla julil alayhi ci mom ya rabbi ya sama borom kama kem ni nga xamne tuhibbu non nga soppi wa tarda non nga gemrem geureme wa kama ak kem ni nga xamne yuhibbu non la soppi mom yendu sa sa way rata non la geureme walhamdu chant nak mu ngi tecc legi sharabi walhamdu chant lillah ñel na bur yalla wa kafa te doyna seuk li doyna buñu alhamdulillah rek doyna ndax yalla mo buñu ne parce que yalla sant da ko defal bopam ba pare effectivement dafa sante bopam lata muy bind mindi fi xamna ni kenn mënu ko sante mu sante bopam te tiant goga la inspiré nit ñi neen bu boba yow boy wax alhamdullilah la la tax imam ki chaz li radiyallahu anhu laj ko ndax alif lam gogu lil jins la wala lil haqiqa la munel haqiqa la manam moy haqqatul ham manam moy tiant ga yalla tan lil ahdi manam tiant ga yalla tiantone bopam lata muy bind mindi fi ba kenn santuko mu xamne mom kenn duko mana sante abadan mu sante bopam tiant goga mom lañuy delu wat diko fetali wat diko témoigner lool lay tek loola tax biñ ko laaje ndax da ngay limi tek moy manam jins wala li istikhraq manam deug jëmmi sante wala bok limi tekki moy istikhraq moy nga labal sante ngeen mbolam xaj sante mu ne dede limi tekki moy sante ga yalla sante bopam moy la ukhti liyantu sallallahu alayhi wasallam la ukhti sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika munuma la bak kagn la sante la kem yow yalla kem ni nga xamantene yow dal yow ni nga mel moy na nga sante won na nga bakke won na nga kagne won sa bop yalla yow nona nga mel lolo tax alhamdullilah gi lolo kon da ngay delo wat ni yalla tant gam santone bopum ci lu jitu mom lañ wax motax baatu alhamdullilah kenn manul wax lu gëna kawé ci sante fim toll lu way contane lu way bëri lu mbëgg sante yalla munul wax lu baatu alhamdullilah ñepp ci yam nak deng motax mu ne wakafa kon lol doy na wa salamun muccu yalna sax daq ala ibadihi ci jammami alladheena ñi nga xamne istafa mum ya la len belle tan len ci bir tané fami wa akhiru da'wana li mujju ci ñu ñaan nak an moy ne dañu waxat rek comme ñu aljana di wax alhamdullilah rabbil alamin alhamdu deug deug ci sant alhamdu borom xa ci sant alhamdu sant ga borom subhanahu wa ta'ala santone bopom ci li jitu mu dektal ko minde fi lillah aji sax la ñeel bur yalla rabbil alamin kay borom minde fi intaha sid al harat wala da neena li fi la yam jeexna ma li nga xamne am la sawon nako dikte nako alayna ci ñun sayyiduna suñu sang ba moy cheikhna ahmed tidiane radiyallahu anhu gërum allah bur yalla anhu ci mom fi sharh ci sara hadi salat bi la julli allah min hafzihi ci mokalam walafzihi ak kaddom min awwalihi ci njalben nga ila akhirihi ba ci jeexatal nga bi tarikh ci tarikh bi manam dat bi moy ashiyata ngonuk yawmul arbaa manam bisuk al arba la al akhir mujj min sha'ban ci sha'ban sanata atum salasin ñett salasa asharata manam fuk ak ñett wami atayni ak ñaar temer wa alf ak jul moy 1213 l'année 1213 ginnaw gadda yantib sallallahu alayhi wasallam allarba bi mujju ci shaban ci la jexé wa sallallahu yalna julli allah bur yalla ala sayyidina ci sun sang muhammadun sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam wa alihi ak ñoom wa sahbihi ak ñoom ak andam wa sallama tu musallam taslimul ak mujj li manam kon mom moy sax alhamdullilah li nga xamni moy yaq haqaati yaq xaw nañ ci yaq da def nañ ci ay jotta da nga def nañ ci jegeena timir jotta ja wala wala mais chaque bi jeexna alhamdullilah ci guddi aljuma ñun tamit wala ci wéru sawal anum 435 ginnaw gadda entou sallallahu alayhi wasallam kon daal 2 siècle ak li ci ginnaw alhamdullilah mais est ce que jax ñu def ben résumé ci buntu bi ci bi wala wa inshallah detaay bi di jam est ce que jarnako hein wa mais du nek ben du munu nek ben jotaay wa wa jarnako wa quelques jotaay inshallah wa li quelques jotaay inshallah ñu def ben résumé ci parce que le xawul xoot quand même te dafa yaatu haqiqatul muhammadiyya haqiqatan vraiment di sharh la ci haqiqatul muhammadiyya sharh la ci haqiqatul muhammadiyya yaatal na ci bari na ci ay xam xam yu kemaane yu nitu yalla yu magi do xamantene vraiment dafa tonku ci bi manam buñ fi li buñ ci paré bi ni comparé nañ ci ni vraiment haqqatul muhammadiyya une bonne fois pour tout xam nañ ko te comprendre nañ ko mais selon niveau bi nga xamantene mom mo dagan ñu dévoiler ko selon niveau bi nga xamne mom mo dagan ñu diko xamle ak niveau bi nga xamne mom lañ ci mëna jang ak ci jangalé ci niveau bobu maintenant amna yenen yo xamantene après zawku la kenn ko ci nek yalla nañ yalla defal ñun ñepp ñu am lo bobu law bo xamantene dañ koy mëna am yeg yeg la sensation spirituelle la goul la do xamantene ak lu ñuy naan la moy ashurba moy breuvage ak ray moy ak mandité la moy satiété ak ay tawali ala ak ay lawamih manam tawali mom moy l'apparition des lumières hein manifestation des lumières tawal moy tawal moy ay des lueurs l'apparition des lueurs wala sa leur manifestation wala mu nek kashfu moy dévoilement ak ki yoy manam ci à travers yu mel non hein yoyu ci lolu lay aju ci yoyu lay aju da nañ ko defal mais amna yo xamantene dafa dagandu la wax am yo xamantene dafa daganu la tuddu parce que surtout ci mbolo lo xamne ñepp koy deg da fay harama tuddu parce que day yaq après limi yaq mo upp limi defa même bu fekenteene ñun am ñu niveau bu ñuy waxe lu xamantene après day yaq parce que le niveau biñ am tout temps c'est le niveau bu baabi la donc voilà ala kul le halam am na tam di xamantene nit ki de toute façon bu ko xame tam du ko meuna wax parce que lu ñuy mos la du lu ñuy wax du lu ñuy wala lu ñuy mëna du ñuy mëna jàngalé comme masalan ko colère sucre lu muy sax fi mu tollu boko expliquer tamit par rapport ak yi mu xam yépp so paré il faut nga bayiko né ko il faut nga bayiko nga won ko nan lay def ba mëna am sucre suko défé suko amé suko mossé dina xam lan moy sucre mais mënoko jàngalé nenen comme par exemple voilà koku comme par exemple kulane le muñ nan la mel muñ nu mu mel il faut que nga boko beugé jangal mën nga ko expliquer muñ maqama yi martaba yi mbax gi ngeenel yi ci nek nangam mais par contre pour mu xam ko mosko ba paré yegg ci niveau bo xamantene légui day muñ kat lay doon lool par contre il faut que ñu mettre ko à l'épreuve manam tek ko ci pour formater ko bu baax waaw bu muy jëk affaire yi mir mi metti di tar légui nak parfois muy échouer parfois muy mo ki ba di mos deug deug méthode ba mëna xam deug lan moy muñ ba mu nga gis ko muy commencer nak légui luko dal mu muñ manam mu incarner légui maqamu muñ yoyu nak manam fi mbir yi tamit non la démé da fi am parti yo xamantene non la démé manam même luñ la expliquer mënuñu la manam wax réalité mbir mi luddul ni amna yo xamantene par dévoilement nga koy amé ak nan mos ko ak xam ko même bu fekkante ni ñun ñi wax ni lool amuñu niveau bobu mais c'est rek pour wax ne manam ñun par rapport ak niveau bi ñu tollu ni amna yeneen niveau yu ko gëna kawé té moy yoy nga xamantene da ngay mos da ngay ki affaire yi et cetera wallahu ta'ala a'lamu sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.